بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. كافها يا عين صاد. چند پیتیگ لسرتای هنده لسورتکانی قرآن دا هاتون جماریان چوارده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمان عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیا باو پیتانا کتبی چی آوا بیوی ندابنید. براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شانو تویانا هر خدا خوی زانای بنهینی او پیتانا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أي پیغمبر أنباسا باسي رحمتي پروردگارتا درباري بندي خوي زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا. كاتيق لپرزگاي خوي دا هانا وهاواري بردو پروردگاري بپنهاني. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وتي پروردگارا براسي من اسك كانم لاواز بونو قجي سرم هرهمو اسبيتي داي گرتوا برام من هرجيز لدعا وپاران وم لزاتي تو نا اميد نبومو دستد ننا وبروموا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. براستي من لو ترساوم كخزمو خيشانو عشر دواي مردنم سرگردان بن تونك كسي چي وايان تيدا بديناكم كشايستي قياندني پيامكت بيت خود دزانيت خيزانكشم من دالي نابيت بوی داوا کارم لبخششی خود بهره ورم بکو من دالکم پی ببخشید که بتوانید جگی من بگرید هوا. یارثنی و یارث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. تامیراتی پیغمبراتی منو نوی یعقوب ور بگرید هروها پروردگارا بی که بکسی چیوا که توشو بند چاک کانی شد لی رازی بن او اند چاک کارو چاک خوازو دین دار بید. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. خداي گورن زاكي جيرا كردو فرموي اي زكريا براستي امام مجدد دين بوي ككره كد پيدا بخشينو ناويشي يحيايا پيش او كسمان هاو ناوي او نكردوها. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. زكريا وتي پروردگارا بتشوي كرم پيدا بخشيت لكاتك دا هاو سركشم من دالي نابيتو منيش قيشتو متا او پري پيري و پكوتي بلام همو شد لايتو آسانا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وتي پروردگاري تو هر بوشي ويبر ياري داو فرموش يتيو كار اللاي من زور آسانا براسي پیشتريش توم دروس کردوا ونبيت شتيك بوبيت نناوت هبوا نبون. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. زكريا وتي پروردگارا نشانه يكم پي ببخشا تا دل نيابم كأو مجدهاتو تدي خداي گور فرموي نشانو بلغت اويا لسربوني او كرا كتو ناتواني تسيش شوي تواو بروجا كانيوا قسل لقل خلچي دابكيت. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. او سادواي دلنيابون لپرزقاكي هات الدروا بوناو قومكيو آماجي بوكرد کل بران بر ناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیان و ایواران تسبیحات و ستایش بکن. یا یحیی خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا. پاشان که یحیی گوربو فرمان من پیدا، ای یحیی کتابی تورات بتون دی بگرو پا بندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و نا راست من پی بخشی بداوریه چی ریکو پیک چه شی خلقه کی چار سرده کرد. و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا. یحیی دلو درونه چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو. و برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. اروها چاق رفتار و جوان رفتار بو لقلباو کودایشی دا و نبید او کسی چی درقو یاخیو نالبار بو بید. و سلام عليه يوم ورد و يوم يموت و يوم يبعث حيا. درود و سلامی خدای لسر بید لو روجدا کل دا یک بو ولو روجدا که وفاد دکات لو روججدا که هل دسته تو زندو دبیتوا. وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ای پیغمبر لقرآن دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لکسوکاریو شوینه چی لروجهلاتی بیت المقدس هل بجارد بو خدا پرستی. فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. انجا لنوان خويو اوان دا پرده چی رايل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکاد. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشره چی تواو خوی خستا برچاوی. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. مريم وتي براسي من پناد اگرم بخداي مهربان لتو اگر کسي چي بتقواو لخدا ترز بيت. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. جبرائيل وتي ما ترسى ضل نيابة من تنها نير دراوي پروردگاري توم تا من دالي چي خاوينت پي ببخشم. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. مريم وتي جا چون من دالم دبيت لكاتك دا هج بشرك تخنم نكوتو داوين پيسيج نبوم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. جبرائيل وتي أوقسانيتو الراس تدرستن بلام أواب برياري پروردگار ودفرمويت أو كار اللاي من آسانا كببي باوك أو من دال بهن مكايوا بو اوی بی کمن نشان او معجزه یک بو خلچی اروها رحمتی چی تایبتیش بید للاین ایموا ایترو کارش بر یاری لسر دراو و براوتوا. فحملته فانتبذت به مکانا قصیا. دست بجه مریم سکی پر بو بغمو پجاروا برو شوینی چی دور رویشت. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إنزا جاني من دالبون قرتيو بردي بولاي قديدار خرمايك بدم آهو نالا وديوت خوزقا پیش ام حالتا بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرا مایا. فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا. او من دالی که لداوینی بربوا لجیر یو بانجی کردو و تی دای جیان خفد مخو او تا پروردگارت ببردم تا جو گله چی جاری کردوا و هزی الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا او در خرمایش که پالت پی وداوا کم یک رای وشنا خرمای گیی ود بسر داد بارینیت فکلی و اشربی و قردی عینا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا إنجا لو خرما يبخو لو آويش بخو روا خميشد نبيت اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی او با اشارت تیب گینا و پی بله براستی من بریارم داو و نظرم کرد و بروجوبم با خدای مهربانم. لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کس دا ناکم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. اوسا مريم من دالي نازداري خوي لبا وشگرتو بردي بولاي خزمو کسو كاري همو بسرسامي ووتيان. اي مريم براسي كاري چين نالبارو آبرو برد انجام داوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا اي خوشچي هارون لبر تقوى و خدا ناسي و ناز ناويان پيدابو تو نباو كد کسي چي خراب و شروال پيز بوا ندائي چي شد آفرتي چي داوين پيز فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مريم يشهد چين قد بلكو اما جي بورو لينا زاري كرتا لو بپرسن همو بسر سامي ووتيان چون قسل اقل من دالينا وبيش كدا دكريت قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا اینجا من دالی ساوا هاته گفتو بدنگ ناس که کیوتی براستی من بنده خدام کتابی انجیلی پی بخشیومو کردومی بپیغمبری خوی و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا منی مبارک و پیروزیش کردوا لهر چوه دابمو آموشگاری کردوم که نویجکان من جام بدمو لزکا دانیش دریغی نکم حتا لجیان دا هم و برن بی والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا هروها فرمانی پیداوم که چاگ رفتار بم لگل دایکم داو نی کردوم بکسی چی زوردارو بد رفتار والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلاوي پروردگارم لسرا او روجي كلدا يقبومو او روجش كدمرم او روجش كزندو دكريموا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون اوي عيسى كري مريم هر وشق سير راس دروز درباري که اوانا واتا جوکان گمان بدوری دا دروز دکن گاوران بکری خدا لقلمی ددن ما کان لله ان یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون بگمان ناگنجد با خدای گورا کس بکات رولی خوی چون که پیوستی پی نیا پاچی و بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد اوه براستی تنها اونده دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید و این الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم براستی هر خدا پروردگاری منیشو پروردگاری ایوشا كوابو بي پرستن اما ير ربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هردو جهان فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لقل همو او راسيان دا اینجا یک سر گرو دستکان لنو خویان دا رو بوچونی جیوازیان بو پیدا بو. هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو بروابو راستیان ناکن. کاته قیامت برپاده بیتو دیمنی سام ناکو بسرحاتی گوره دبینن که استا بدوری دزانن. اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. او رجی که او خدا ناسانه آماده دکرینو دین بولامان زور سیره. ای که چند دزگای بیستنو بینین یان بهیزا بلام ستمکاران امرو لگم رای چی آشکرا داد جین. و انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون. ای پیغمبر ستمکاران اگادر بکل روشی آهو نالو پشیمانی کاته کار لکار ترازاوا لكاتك دا اوانا لغفلت دانو باورناهينن. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. براستي سرنجام هر ايمة دبين نوخاونو ميراد گري سرزويو هم اواني كل سريتيو بولاي ايمش دقرينو. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اروها لقرآن دا باسي گوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو او خلق بجروا براسي او كسايت يچي راز گوبو لپیغمبرانيش بو. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كاتيك بباوچي ويت باوچي بررزم او تو با تیش تک ده پرستید که نجوه بیستا نکز برچاو رونو روشن بیردکاد نه هیچ سودی کد پیدا گینید. یا ابت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا. ای باوشی بررزم براستی او زانستی و زانیاری کبو منهاتوا درباره ده صلاتو توانای بدیه نری ام جهانا بگمان بوتو نهاتوا کواتا پی روی من بکا کرین موید دکم بو ریگ و ریبازی چی راست و دروست. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ای باوچی عزیزم شیطان مپرستا چون که براستی شیطان یا خیل لخدای مهربانو سرکشی کردوا. یا ابت اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ای باوچی بررزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربانو یه خد پی بگرید او کاته یتر دبی تیار و یاور و پشجیری شیطان. قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لأرجمنك وهجرنی ملیا. باوچی ابراهیم بسغلتی اووتی باوچی ای ابراهیم تو وندل خدا کانی من بیزاری براسی اگر کل ندیتو واز نهینی چاو پوشید لینا کمو بگو من برد بارانت دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا. قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. ابراهیم موتی سلاود لبیت و من دروم لمولا داوای لی خوش بونو هدایت دل پروردگارم بود دخوازم چون که اوزاتا زور منی خوش دویتو ریزی بوداناو. و اعتزلكم و ما تدعون من دون الله و ادعو ربی عسى الا اكون بدعاء ربی شقیا. و من دور دکوم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او دپرستم امیدوارم که پروردگارم نا امید و رنج روم نکاتو دعا و نزا و پرستنم لی ور بگرید. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. جاكاتك إبراهيم رويشتو دور كوتو لو خلقك قمرايو لوشتاني كلا جاتي خدا ديان برست إما إسحاق مان بي بخشيو بإسحاقيش يعقوب مان بخشي هر يك لوانش مان كرده پیغمبر. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. امل الرحمو بخشنده خوشمان هميان مان بهرور كردو ام زماني خلچي دين دار مان هنا وتگو كه تا دنيا دنيا يا باسي اوان بتا چيو پا چيو بلندي بكن. واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. يادي موساش باز بكن لقران دا براستي اويش كسي چي هل بجاردو دل سوزو پیغمبرو فرستادبو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. للاي راستي چهوي توروا بانگ من لكرد لكاتي گفت گويني هنيدا نزيك من خستوا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. اروها برحمتو بخشنده خومان هارون إبرايمان كرد پیغمبرو هاو كاربوي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إسماعيل إشباز بكل القرآن دا براسي أو لبلينو پيمان كان دا راز قوبو أو پیغمبرو روان كراوي خدابو. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هميشو بردوام فرماني دادا بخيزاني وخزماني كنويجا كانيان بريكو بيچيو لكاتي خويدا أنجام بدنو زكاتيش فراموج نكنو أو لاي پروردگاري شايستهي ريزو رزا من ديبو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. اروها لقرآن دا باسي إدريس بكا تنك اويش پیغمبريجي زور راست كارو راست قوبو. ورفعناه مكانا عليا. بويا الرزي زورمان لغرتو پايا دارو برسو بلندمان کرد لجي قو ريگي تاي بددا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. أوانا كسانيك انك خداي قور الناز نعمتي بسردار رشتون لبيغمبران لنوي آدم وأوانشي كان لكشتك دا لقل نوح دا سوار من كردنو لنوي إبراهيم ويعقوب لوانيك هداية من داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسر دابخوند ریتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنورو ایمانیان دکولیتو دگرین. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیاه. لدوی اوان کسانیگ لنا وکانیان بوند جنشین کنویج کانیان بزایداو شوینی آرز وکانی نفسیان کوتن اوان توشی گمرایو سرگردانیو سزادبن لدنیاو قیامت دا. إلا من تاب و آمن و عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جگلوانی که تو بدکنو باوری دا مزراو دهنو کارو کردوی چاک انجام ددن آوانا دچن بهشتو و هیچ جور استمی چیان لینا کرد جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بریویو هر دیت دی لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا او سالوه هج گفتاري چي نابجين نابستن جگل لسلاو کردنو گفتاري خوشو بجين بيت لبيانيانو ايواران دا لهمو كاتك دا رزقو روزي لخواردنو خواردنوي خوشو بتام بويان آماديا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو ديان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ما ويق وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشته جبرائيل پرسي خداي گورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چي داها تو رابر دومان هيو اوشي لنوانيان دا هيا بو او پروردگاریا و نبید پروردگاری تو هیچ شتیک فراموش بکات رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا او ذاتا پروردگاری آسمان کانو زویو هم مدرس کراوانی نوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنی ده آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او ویقول الانسان ایذا ما مت لسوف اخرج حیا آدمی زادی بباور دلید آیا کاتیگ مردم جارشی تر لآینده دا زندو دکریم و أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا باشا آخر آدمی زاد بو اوياد ناكاد براسي اما پیشتر دروس ما کرد هر هیچ نبو فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا سوین بپروردگارت خدا ناسان و شیطان کان کودکی نوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دا دهینین و دین خین ناوی ثم لننزعن من كل شیعت ایهم اشد على الرحمن عتیا لو دوا لهر گرو دستیک اوان درد چشین که زور یاخی بون لخدای مهربان دجایتی دین و برنامه که انده کرد ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صنیه پاشان زور چاگ آگا دارین بوی که چه لوانه لپیشترو شایست ترا بوی که زوب خرتنه و آگری دوزخه و تا ببرجه تیده و این منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ايوا خالچينا كستانيته پرنكات بسر دوزخدا ايمانداران بو اوي زياتر قدري بهشتو رحمتي خدا بزانن كافران بو اوي بكون الناوي ام بشهاتا شتيشي بريار دراوا هر جيب جيدا كريت ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لو دوا اوان الرزقار دكين كباريس كارو خدا ناس بون استمكاران اجلنا ودو زخدا بچوك دا دهينين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا كاتيك آيات كان إيما بسر بباوران داب برونو آشكرا بخوين ريتوا اواني كبه باور بون بوانه دلين كباور يان هنوا باشا كام لمدو دستيا جيگو ريگي خوشو جياني پر عيشو نوشي بولواوا نفامان پيور يان جياني دنياي تمن كوتايا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا چندها قومو خلچي نالبارمان پيش امان لناو داوا کلو پلو ناو مالیان لمن چاکتر بوا سیماو قیافشیان لمن ریکو پیکتر بوا کوان لچوین بود یارنین قل من کان فی الضلالة فلیمدد له الرحمن مدا حتى اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا اي پیغمبر تو بلے اويلا گمرائی دایا با هر خدای مهربان تمنی دریجو مالو سامانی دنیای پی ببخشید با چی دا چید بو چوی دا باد او پری اویا حتا کاتیگ او هرشان دبینن کلیان دکرید یا سزاو آزاری دنیایا یان برپابونی قیامتا جا خدا ناسان لآین داد دزانن که چه جه گور رگی نخوشو چه لشکرو سربازانی لاوازا و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا لولا شوا اوانی ربازی هدایتیان گرتو تبر خدا زیاتر هدایتیان داداد بلام دل نیابن کرده و چاک کان کبر همیان دمی نیتوا پاداشتیان چاک تر لای پروردگارد باشترین سر انجامیشا افرأیت الذی کفر بی آیاتنا و قال لأوتین مالا و ولدا ایا او جوار کسانت بینی و کباوری با آیتو فرمانکانی ایمن نیو دلید سوین بخدا من سامانو کرو نوام پیدا درید اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا باشا اخو او بند یا خیا بنهینی و شاروکانی زانی و یا خود بلینی ورگرت ول خدای مهربان که دنیا بدلی او بیت کلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا نخير وانيا بدلي او نابت او ايكا ديليد لآين دادا توماري دكين لسريو سزاي دورو دريجي بوساز دكين ونرثه ما يقول ويأتينا فردا بيقمان او اي او ديليد بميراتي لي دسينينوا بتنهاج ديت اللامان بولي پرسينوا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا او بباورانا لجياتي خدا جوره هاشتي تريان كردوتا خدا خوايان تا پاية داري و دا صلاتيان بخيالي خوايان دز بكويت كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا نخير وانيا خياليان خاوا او شانی اوان دی پرستن لروجی قیامت دا باوریان بپرستنی اوان نیو نارزایی در دبرن بلکو بسختی دجایتیان دکنو بر پرچیان ددنو الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الكافرین تأزهم ازا ایا نبینید براستی احمد چون شیطان کاندنی رین سر خدا ناسان بگرمی هانیان ددن با تاوان و گناه و خراپا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا ای پیغمبر پریان لیمکا چونکه بیگمان ایما بوردی هر همو کارو کرده ویان بجمارا تو ماردکین. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا. روشیگ دیت ایما دست دست خدا ناسو پارسکاران بولای خدای مهربان بردکین. تا بدیداری شاد ببنو بیان خاتا بهشتوا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا تاوان بارو گناه كارانيش بپلو بتنويتي را پیز دکين بوناو دو زخ لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا اوان خاونيت كانينو كست كايان بوناكاد مگر او کسی کلکاتی خویده خدای مهربان بلینی پیداوه کت کاب کاد یان تکای بو بکرید و قالو اتخذ الرحمن ولدا جولکو گاورو بتپرستان دانوود خدای مهربان رولو نوی بو خویداناوه لقد جئتم شیئا ادا سوین بخدا براستی بختانه چی ناقلاو دکنو گفتاره چی ناشایستو سرسره نردلین تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا خریک آسمانکان لنا قولای و گفتارن نابجه اللتو پد ببید زبی خریک الشق بره تو رو بچید چه وکانش خریک بکونو وردو خاش ببن ان دعوا للرحمن ولدا كاتك كنفامان بوني الرولو نويان دايا بال خداي مهربان وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا لكاتك داب بو خداي مهربان نهاتو روانيه كنو بو خوي بريار بدات ان كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هيتش كسيق نيال لآسمان كانوا زويدا كبندي ملكتي خداي مهربان نبيت لقد أحصاهم وعدهم عدا سوين بخدا بيقمان هر همياني سر جمير كردوو يق يق جماري كردون كسي ليو النابيت هر هميان روشي قيامت دينا پيشو بولاي بتاكو تنها بي پاسوانو بي كس وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يكي او خلقا بتاكو تنهاي ديت آمادة دكريد لبردم دادگاي پر لداد وري خدادا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا براستي واني كباوريان هنا وكارو كردو تشاكا كانيان انجام داوا لأين دا خداي مهربان سوزو خوشوستيو ريزي تايبتيان بو آما ددكا هروها للاين فريشتكانو ايمان دارانو نشتجيكاني بهشتوا خوشوستو ريز دارن فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا جابه گمان ایما ام قرآن من آسان کردو و هر بزمانی تو روان من کردو بو اوی مجدی پی بدید بپارس کارو خدا ناسان هر وها کسانی سرسختو کل رقی پی بترسینید و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا اما چندها قومو خلچینا لبرمان پیش امان لناو بردوا ایا هزدکید که یچه لوان ما بید یا سرتیک چرپیک مشه چان لیو بید